produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w Lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane na temat koronawirusa. Liczba zakażonych przekroczyła 11 tysięcy. Prezydent apeluje o utrzymanie społecznej dyscypliny. Muzeum Historii Polski rusza z akcją Moja Pamiątka. O jej szczegółach powiemy na koniec serwisu. 5 osób zmarło, a kolejnych 175 zachorowało. To najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało poranny raport, z którego wynika, że liczba zakażonych tym patogenem w kraju przekroczyła 11 tysięcy. Łączymy się z Pauliną Kurek, która zebrała najnowsze informacje. Powiedz, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń? W województwie śląskim. Tam 52 nowe przypadki, po kilkadziesiąt zachorowań także w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, a po kilkanaście w Małopolsce i na Pomorzu. Najmniej po 3 przypadki w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim. Są też właśnie niestety kolejne smutne informacje o 5 zmarłych w wieku od 53 do 90 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. A jak poinformował przed chwilą podczas konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, obecnie w szpitalach przebywa prawie 2700 zakażonych, 144 osoby są podłączone do respiratorów. W ciągu ostatniej doby wykonano też 14 tysięcy testów. Nasze laboratoria, których w tej chwili mamy 86, które mogą badać próbki na obecność koronawirusa, mają zdolność dobową praktycznie 25 tysięcy próbek, czyli jeszcze możemy zdecydowanie więcej tych próbek wykonywać. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 499 osób, ale są i pozytywne informacje o ponad 2000 pacjentów, którzy wyzdrowieli. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda apeluje do Polaków o utrzymanie społecznej dyscypliny i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. W rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że od tego też zależy, kiedy poszczególne gałęzie gospodarki zostaną odmrożone. Prezydent powiedział, że Polska musi zrobić wszystko, aby skutki gospodarcze kryzysu wywołanego koronawirusem zostały zminimalizowane. Jednak najpierw musi spaść krzywa zachorowań, stąd prośba o przestrzeganie obostrzeń. Wychodzić jak najmniej, ograniczać, korzystać z maseczek, czyli wszystkiego tego, o co apelujemy, o co prosimy. Prezydent Andrzej Duda mówił, że zapisy tarczy antykryzysowej są na bieżąco omawiane podczas jego spotkań z przedsiębiorcami. O kształcie tarczy dyskutował też z premierem. Rozmawiałem długo z panem premierem Mateuszem Morawieckim właśnie na ten temat i także te dalsze kroki, które są realizowane, one w sumie spowodują, że wartość tej tarczy to będzie około 400 miliardów złotych. Prezydent wskazał, że tarcza ma nie tylko pomóc przedsiębiorcom, ale przede wszystkim uchronić miejsca pracy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zarzuca niektórym samorządowcom łamanie prawa. Chodzi o nieprzekazanie Poczcie Polskiej danych rejestru wyborców. Jak czytamy na portalu polskieradio24.pl, w ocenie wiceministra obowiązek przekazania listy wyborców wprost wynika z ustawy, a sprzeciw samorządowców jest podyktowany interesem politycznym. Odmówienie wykonania decyzji zapowiedzieli m.in. prezydenci Gdańska, Sopotu i Warszawy, tłumacząc to brakiem podstawy prawnej do wydania spisów i tym, że mail od Poczty Polskiej nie został podpisany. Rzeczniczka operatora Justyna Siebiek poinformowała, że wnioski, które wysłano do samorządowców w nocy ze środy na czwartek, zostaną opatrzone podpisem kwalifikowanym i wysłane ponownie. Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z obowiązku obsługi wyborów korespondencyjnych, dodała. Głos w sprawie tej formuły wyborów zebrała niedawno Światowa Organizacja Zdrowia. Ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie, powiedziała ekspertka Europejskiego Oddziału WHO dr Catherine Smallwood. Rusza projekt hashtag Moja Pamiątka, zainicjowany przez Muzeum Historii Polski. To okazja dla seniorów do podzielenia się wspomnieniami o ważnych momentach w historii XX wieku. Prace trafią na wystawę muzeum. Patronat honorowy nad akcją objął premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych zachęcał do udziału w projekcie. Drodzy seniorzy, zwracam się do Was w tych dniach, gdy epidemia koronawirusa bardzo mocno zmieniła nasze życie. Wyjątkowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, pozwoliła nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak bardzo jesteście dla nas ważni. Osobiście odczułem to szczególnie silnie w czasie świąt wielkanocnych, których z powodu epidemii nie mogłem spędzić z moją mamą. To dzięki niej wiem, jakim skarbem są Wasze doświadczenia, wspomnienia i Wasza wiedza.

you need to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. And all of you are so frustrated. Yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. And all of you are so frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. What you want, call me what you need to feel comfortable. Jest na co czekać. To jeszcze nowsza Alanis Morissette, utwór zatytułowany Diagnoza. 13 minut po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy. Słonecznie, choć we Wrocławiu słyszę, widzę, znaczy z listów od państwa pada deszcz. To bardzo dobra wiadomość i poprosimy, żeby deszcz popadał także w innych rejonach kraju. Deszcz bardzo potrzebny, bo grozi nam susza. No ale ja nie o tym. Mamy dzisiaj dwie nowości, o 11.45 i 14.30, ale to powiem państwu w odpowiednim momencie. Pan Sułek z panią Elizą jak zwykle o 13.15, a poza tym muzyka, muzyka, muzyka, Markomania XXL albo Dzień w domu z trójką. Do godziny 15 to będziemy tutaj my i czego możemy się spodziewać? Najpierw trochę nowości, potem Radio Kalifornia, to tradycyjnie sałatka włosko-francuska, zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bo to będą same nowości. Delikatesy też bardzo atrakcyjnie. Trzecia godzina to tradycyjnie ostatnio spotkanie w Smooth Jazz Cafe, a czwarta godzina to ostatnie zachęcanie do oddania głosów w polskim topie trzech czasów. Jeszcze głosujemy tylko do poniedziałku, do godziny 12. No właśnie, napisał pan Krzysiek, jak to będzie z tym weekendem majowym, kiedy polski top. No, na razie mogę państwu powiedzieć, że plany są na pierwszy dzień maja, ale to wszystko się jeszcze może zmienić. Piotr Stelmach dzisiaj na pewno będzie miał w tej sprawie jakiś komunikat. Proszę tego nie przegapić. Piotrek po godzinie 15 i z tego co słyszałem, umówił się na kilka rozmów telefonicznych, między innymi z Małgosią Ostrowską. Sam jestem ciekawy. to już tyle, czyli ostatnia godzina prawie w całości po polsku. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Listę tam Państwo odnajdą. Piotr wczoraj zaprezentował 1995 notowanie. Kolega tutaj pyta, co z after party. No właściwie można powiedzieć, że zaczynamy teraz. Mży w Ostrzeszowie też pada już. Bardzo poproszę o następne wiadomości. Wyczyściłem mocno skrzynkę, bo jak się jest z dala od Myśliwieckiej, to ona się troszeczkę zapycha. Wysyłają Państwo dużo pięknych zdjęć oraz nowych nagrań, ale wszystko jest ok. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, Morrissey kolejny strzał z jego nowej płyty i znowu dobry. To jest piosenka zatytułowana Once I Saw the River Clean. 20 minut po godzinie 11. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty ciągle tak przy małym dziecku. To, co zapamiętać ma, to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Helsinki. Nowa propozycja od Darii Zawiałow. Na razie, jeśli chodzi o maile, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Helsinki się nie odezwały. Jest Tallinn, jest Chicago, jest cała Polska. Dziękuję bardzo za listy. No i pozostajemy jeszcze przy nowościach. To teraz Rufus. To

piosenka z przesłaniem All Right, Think We Gonna Make It, to oczywiście Christopher Cross, no ale tutaj także Mike Porcaro, Steve Lukather, Jeff Porcaro, czyli Toto i jeszcze Michael McDonald. Były takie czasy. A nowa piosenka w wykonaniu Michaela McDonalda dzisiaj w Smooth Jazz Cafe się pojawi. Teraz Zaklinamy deszcz. Tak, ja wiem, że nic z tego zaklinania. Możemy sobie grać piosenki o deszczu, a deszczu i tak nie ma, przynajmniej w Warszawie. No ale ładne piosenki zawsze się przydają na antenie. Teraz zapraszam Państwa na Broadway. Thank you. Nights on Broadway, zespół The Bee Gees, o to, co będzie dzisiaj u Państwa na obiad. Czy to będzie bigos, to zapytam może w drugiej godzinie, a na razie kartka z kalendarza. Wczoraj były urodziny Barbry. Patryk odwczoraj mnie pyta, czy ja się kocham w Barbrze. Oczywiście, że się kocham. Właściwie od tej piosenki, 1973 rok, The Way We Were. Dzisiaj u Patryka na obiad domowe pieczonki. Nie mam pojęcia, co to jest. No ale Barbra ze Stevie'm jeszcze tutaj. People, they're looking in your soul. Says you were half, now you're whole. No more hunger and thirst. First, be a person who needs people. Bogato, Barbra Streisand, Stevie Wonder i jeszcze Babyface, utwór zatytułowany People. Stu Cook ma dzisiaj urodziny, basista zespołu Creedence Clearwater Revival. Tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. No i John po polsku. Dzięki, John. To niesamowite, bo ten utwór Creedence Clearwater Revival na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii i tylko na drugim miejscu w Stanach Zjednoczonych. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Po raz pierwszy w sobotę chyba o tej porze mamy w programie lekturę bardzo piękną.